فإن الله لا يحب الكافرين الآن إذا كافرانو سر محبت نكي داش تيوازي فرما إيمان لري بر رسول باني إيمان لري زما متابعات كيوا در رسول خبر نمنم الله پا پايك پا دادوا آياتو كي خدا خبر ورتوا کرده پا أول كي أمرتوا إليش كده الله سر محبت لري فتبعوني يحببكم الله فجدوهم كي مرتوا إليش ده الله وده رسول ده دوارو إطاعت وكي كي مخ أروا پا دوارو بسنت لي فإن الله لا يحب الكافرين بيشاك الله عز وجل كافرانو سر محبت أو أمين نور سر ساتي تر دې ځای پورې مضمون تاسې اوس واورېدئ چې د الله توحید بې له اتباع څخه د رسول دا قابل اعتبار نه دی. اوس نو د بلې خبرې جواب کې سوال دا راګرځي چې څه یې دی دا نور نبیان خو موږ منو مګر نبي علیه الصلاة وسلام خو نه ولاکه یو استاذ دی چې ورته چې تا سبق پر چا ویلی چې ورته خپل نوم ولیکه خپل نوم نسي لیکلی د مور و پلاره څخه یتیم پاته دی ایم به پلان کرده در تولو ده مخلا عادی نستم موری اما غده دی ندی تربیه کردی روزلی نوی کم خود دیه پر کور داغ پر کور ریسو دیه دیه بسه تربیه پر جیزه سنگه ایمان رارم دا وست رسالت وردی دا نوست دا داغ دی استبعاد که پا جیه خبره که مانا لیری والی که چن رسول داغ سره او رسالت دا خونه سره لگیر الله عز و جل دا جیه سونه منی پیشی چه دا نو کم اول واردی چه وجهان تا دا رسول را غردی دا خود در طول آخر واردی تر دا مخره کم رکم رسولان چرسی ویجی در کم رکم انسانان چرسی ویجی چه الله رسالت ور کردی دا تا تگران اگوی مالمی جی نو نمونی یو چو دانی دا سی اجمالا یو چو دانی تفصیلان پیشی سما پا خبر تشی پوست باز پا دا پسی آیات کی دا دو آیات چې په سی ورسته راځي په دې کې دغه سوال د فقیری چې څوک دغه سوال کوي چې دغه سړی رسالت نه سره لګیر رسالت خو بونو یو ډیر ښه تعلیم یافته سړی ته ورکول کېدی دا خو هیڅ تعلیم نه لري الله پاک وایي زما تعلیم تر ټولو تعلیمات اعلی او اولاد چې پر شنو یې ورسته وګرځي دغه نه آداب ولا کزده کې لکه دغه رسول چې کوم آداب لري نو الله د دې د پر نور نمونه ما سبقه پیشي اجمالا ام تفصیلا ام اجمالی به مستر وشم تفصیلی به مستر وشم إن الله بشك الله عز وجل اصطفى غركړې او خوشکړې او د رسالت د فار آدم آدم عليه الصلاه والسلام ونوحا او نوح عليه الصلاه والسلام وآل إبراهيم او اولاد د إبراهيم عليه الصلاه والسلام وآل عمران او اولاد د حضرت عمران عمران نو نبی ندی داغه اولاده دغه الله پاک غركړې على العالمين پر دې ټولو مخلوقات باندې د دې جهان دای غوړه کړی و د پاره د چا د رسالت نو په هغه کې سبعاد ولې نه د ښکار کیږي آدم علیه السلام چیرې سبق ویلو هغه منې او هغه نبی و نوح علیه الصلاه والسلام کوم سکول او کوم مکتب ته تللی و کومې مدرسې ته تللی و هغه منې دی نه منې دا د ابراهیم علیه السلام په اولاده کې د عمران په اولاده کې دا منې دا دغسې الله پاک کړي دا اجمالي سره ذکر کړی آدم علیه السلام خو د ټول انسانیت پلار دی اول یې دی ذکر کړي پس نوح علیه الصلاة والسلام وجیته په اصطلاح کې د شریعت آدم ثانی وای و نوح علیه السلام ته ولی آدم ثانی ورته وای خو د نوح علیه الصلاة والسلام په توفان کې چرالی خو د غدم ځکه موجودات اکثره پانی سولاره خو څو نه پاره د سره پاته سو دا ورسته نسل خو بیرته د وغو انسانانو سره شروع سو نو دا کو کې دوه آدم دی نو آدم غوره کړی و نوح نوح غوره کړی و آل ابراهیم او اولاد د چا د ابراهیم د ابراهیم علیه السلام اولادانو څوک ده ګرد اولادای نه یو څه د دوه نور زامنه مدغه دوه چې دی نبوت یې دلته مشهور دی په ټولو کتابو کې بیانېږي چې یو اسحاق علیه الصلاه والسلام دی بل اسماعیل علیه الصلاه والسلام دی د اسماعیل علیه الصلاه والسلام د نسل څخه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دی نو دغه اشاره وسو چې آل د ابراهیم اولاد د ابراهیم نو پیغمبر علیه السلام د اولاد د ابراهیم بلل کیږي د اسحاق علیه السلام د نسل څخه چې بیا دی یعقوب علیه الصلاه والسلام دی د یعقوب علیه الصلاه والسلام څخه بیا غدد د ول زمون دی قبیله دی د بنی اسرائیل ګرد را شروع سول نو په هغه آل ابراهیم کې بار موسی او حضرت عیسی علیه السلام دا ګرد په کې شاملیږي دا ټول په کې شامل شو کله دا اس په خبره ته سوس پویږي ولی خود اسحاق علیه السلام د نسل څخه ګرد بنی اسرائیل یعقوب علیه السلام دا غزه څخه دی د بنی اسرائیل ټول نه بیان بر تر لاندې سو ول ارڅو نه بیان شو دا په د آل ابراهیم کراله نبی علیه السلام هم تر لاندې سو نو علاوه دا تاسو ته ولی مستبعد ښکاری ولی ګران در ته ښکاری خدا ګرد علا د رسالت فارغ وړ کړو و آل عمران ته چرآسه ا د عمران شدید د اولاد د عمران نو عمران څوک دی عمران دو عمران ترسی وی دغه شدا د نبیانو سر اړه لري یو عمران د حضرت موسی علی صلوات و سلام پلار دی نو آل عمران اولاد د عمران موسی علی سلام جن عمران دی بل عمران شدی د بی بی مریم پلار دی د مریم پلار چې عیسی علی السلام بیا د مریم د نسل څخه دی د جې د نسل څخه پیدا دی د جې اولاد دی نو حضرت عیسی علی السلام خو پلار نه لري مور خو لري مور بی بی مریم ده نو چې مریم د عمران لور سوله د عیسی علی السلام د عمران المسیح سو نو المسیح هم په اولاد کې شامل دی نو آل عمران دواړه ترجمه کې اولاد د عمران یا معنا موسی علی السلام کده عمران څخه د موسی علی السلام پلار واخلي دغه مالا غوره کړی و د موسی علی السلام او کده عمران سمراد بی مریم پلار کې د آل عمران سمراد حضرت عیسی علی السلام دی که دغه سم مجمل پرې جدواړه تر لاندې ام اغم اغه تر لاندې دینو وس چورتوی شنو په آل ابراهیم که خوم دی شامل ونه د موسی او عیسی خو د بنی اسرائیل او نبیان دی په آل عمران که خو چدی د په آل ابراهیم که خو د نبی علی د ابراهیم علی السلام څخه اسماعیل علی السلام چې پیغمبر دی پیدا دی زموږ پیغمبر او اسحاق علی السلام چې د نور نبیان پیدا دی خدای د ابراهیم ګرد لاندې سو اولاد یې سو په نامه یې برته ویل ذکر کړ د آل عمران جلا وای دین او تخصیص بعد التعمیم وکي آل ابراهیم چې ګرد الا غره کړی و د دې اولاد معنا چې هغه د څه پیدا او نبیان ګرد تر لاندې سو اغه چې مسلمانان نه و نه بیان و اغه نو ځنی وتی اگر چې ابراهیم علی السلام پر اصل خلودس نه دی چې وایي نه بیان خو په کورولو مخلوق دی خود د اولاد ادم خو اغه نه بیان ته اشاره سول چې موسی او عیسی په شکل شامل دي په آل عمران چې برته یادی دا چې یو څوک ډیر مهمه برایت و واره یاد کی لکه سړی چې ورته وایي چې د کلی خلک مګر د میلمانه کې پام چې ملک کا پرې نشتی نو ملک کا خپل کلی کې شامل خو بیا په نامو چې یاد کی خدای مهم دی دغه چې دنیوي رتبه لري دا بیا چې د آخرت رتبه په اعتبار باندې د دیو نبوت شې دی دیو خورا خواري پر ځان چیرې کلی دی وجه ته اولو العزم رسولان وای چې د کلک عزم خاوندان و د غره سره سر جنگول دی مقابله کړي د خپل پروګرام مخته به ولې دی نو دا مهمه په دغه په آل عمران بیا راوسته کنه هغه آل ابراهیم بس دی یاره تم تر لاندې و په جلانا مې بیا یاد کړه الله دا غره کړي و عل العالمین پر مخلوقات باندې د دغه دنیا پر دغه غوړه کړه د پاره د چا د رسالت نو چې او غن رسولان چې رسوي دي منیه نو دغه ولې نه منیه خپل رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د سره محبت نه لري دلته یو سوال دا ورېږي چې ابراهیم علی السلام په خپل نه کې یاد آل ابراهیم خو اولاد د ابراهیم خپل د نبوت نه ولې نه کې یاد چاله وای ما د تم نبوت ورکړي ما په خبره ته شي پوهېږي دا خدای د اولادیه نبوت ذکر کوي چې علاوه باندې د اولاده می غوره کړي خپل به ویل چې ابراهیم می غوره کړي دا غي ویل نه کیه وای د ابراهیم علیه السلام نبوت او رسالت دا غسی مسلم دی چې په جهان کې نه کافر نه مسلمان ځنی منکر دی کافرانی اما نه چې دا واقع نه به تر سوې دي نو دا غن نبوت کوي چې علاوه مشتره شي هغه ته په خپل منی دا چې نه منی په هغه کې علاوه پک دا چې شک منه خبر دا غي په نامه یاد کړ ادم نوح د ابراهیم اولاده تر ابراهیم ګام واره د اولاده یعنی هغه ته په خپل پکانی یم دا غسی آل عمران د عمران اولاده چې یا موسی دی یا عیسی علیه السلام دی دا غوره کړي دي على العالمین په ټول مخلوقات کده آل عمران دوار امرات کې خو مالا پاک غوره کړي دي اولو العزم دي کای واز عیسی علیه السلام رات کې نو ولي په پسایت کې بارد ست تفصیلی کې شی شروع کیږي وار د واره کې صد عیسی علیه السلام ور شروع کیږي د مور کې صد هغه نه به تفصیلی بیان دي تر دا اوس چې موږ سبق پر درو دي د انبیایو اجمالی بیان درته ځکه کې مجمل یاد کړل ته چې علاوه خو زه د رسولان لرم نو چې دا دون لر محمد علی السلام هم یو رسول دی پکښ کې وې منه وستونه بره به د یوې و تفصیلی قصره چې د پلانې نبی قصې ته وګوره د پلانې غته وګوره د پلانې غته وګوره نو په دغه دوه آیاتو چې دا وسه وایم او په راتلونکو آیاتو دا خبره په تفصیل تا ته شي چې دغه نبوت دا د یو نه بلد کار نه دی چې پر نبی علی السلام ته وګوره نبوت وګوره وی کیم یې الله وې دا راکب نبیان زه به خجر لرم ذریتن بعضها من بعض ذریتن په داسې حال کې چې دغه د نوح علیه السلام څخه راونه سي بیا تر و آل عمران پورې دغه نو اولاده ده بعضها بعضید دي من بعض د نور بعضو څخه دا خو یو د بل سره زیږیدلي اولاده ده دا بیا کوم خبره ته اشاره وکړه چې دغه انبیاء علیهم السلام دا ګرد شرافت نسبی ام لري لکه د مرتبه شرافت چې لري چې اعلی رسالت ورکړی دي نسبی شرافت پیدا دي چې سړی دی او ښه سړی زوی نه یې ګای ګای د مثال په تور دی یو چا پلار ښه عابد کېر سوی بارای نو زامن در اومې پیړۍ در اتمې پیړۍ لړو چټو خلک یې سبزاده خیل بولي پلانې سبزاده پلانې سبزاده سبزاده سمانه صاحب زاده پلار صاحب معنی یو ښه سړی و د مرتبه خو دا دغه زیږېدلی دیو چا پلار شملا تیر سوی برای نو دا اغدره ما پیاری بانیزوی لی و غط سگوانی خلقی اخونزاده سب بولین وانا چه دیو شرپه چه نسبی لری پا دده پا پلرگنی که دست یو شه سره تیر سوی دی نو پر دی دنیا هم خلق دی برای شریف بولی شه بولی اگر چه پا خپل ذات که دده اعمال برای بدی مگر پا اغا لور نسبت بانی شور تا گوری دلتا الله عز و جل داغ در افراد چه داغ انبیاء یو خوی خپل ده ذات چه شر رتبه ده چه ده نبوت رتبه ده بلکه نسب تو گره پا نسب کم ده نبیان ده سلسلیت چه ده راغل یو ده بل مسیح یو ده بل زوی ده سر راغلی ده زوریتا پا ده سی حال که چه ده زوریه ده اولاده ده ده نوح و ده آل ابراهیم و ده آل عمران سنگ اولاده ده بعض و همین بعض بعض ها چه بعضی ده دی من بعضی ده نور و بعضی ده سخه دی یو ده بلا سخه ده سر پیدا سوی دی والله سمیع علیم والله الله عز و جل سمیع دی اوریدون که دی الله عز و جل علیم خبردار دی نو دی اوریدون که خبردار دی ام ده خلق خبری اوری چه داغ نبی علیه السلامی وسو منی که نو منی اما علیم دی پا عقیدو سر چه بخلی من الجلاجی چه پا عقیده که هم منی که نمانی نو داغ دادوار سپت دا اله را وره چه ام دی اقوال اوری اله عز و جل ام دی دزلو پا غوط خبر دی نو داغ دا پیغمبر علیه السلام محبت دا معیار دی دا جه خبری دا پارا چه سره پر معلومه که چه دا سره دا اله سره محبت دری که نلری دا اله محبت پر دا قطع معلومه او قبولم اغا وقتی چه داغ محبت و سر ملگری داش برا پا خلا دا وکای پزولی که نی علاوی سمیع علیم دا اخبر صفاتی بیان که چه اغا پرکنسی را ستیر اولای نو نو ام بچه دی پا خلا باندی وایا اقرار بکای چه لا اله الا الله محمد و رسول الله دا بسمع علا عز و جل دا یه خبری که ام بی پزولی که داغ سپت عقیده و عقده لیا پر داغ باندی بچه دا نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی نبی دی نو ده هو غزای ترجیه زای پوری بس داغ خبر وکی معیار سوال چه دا علا عز و جل توحید سوقت قابل قبول دی اغا وقت چه در رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت موجوده داغ آیاتونه گرد سوال او کتسوک دا مستبعده گونه چه تدا ایکی مگوره و رسالت مگوره اللہ دلتا بیاد دا نمونیه در تا پیش کرد چه دا بولی نبلاد دینو آدم علیه السلام تر نبی علیه السلام چه سر لر خو هغه هم دغه سی انسان دینو هغه هم دغه رقم مدرسو تعلیمونه نه وکړي سکولو ته نه وتللي خو دې الله نبوت ورکړي نوح علیه صلات وسلام دا بل نبي دا بل نبي دا تربیه د الله ده چې چاتې پیرزوینه وکړي برګزیدای کې واغه چې ورلر وکړي دغه هم الله تعالی غوره کړی دی د ټوله مکې پر خلکو پر ټولو سردارانو یې غوره کړی دی نبوت یې ودته ورلر ورکړی دی مجبوري ورسره منی بیا نو تر دغه ځایه مضمون و دا خلاصو د پسې راتلونکي آیاته څخه چې بیا دي اذ قالت امرأت عمران الته دستې د حضرت عیسی علیه السلام قصه نه برای تفصیلی بیانی دلته که په آل عمران که مازی اشاره ورته وکړه چې برای بیا تفصیلی قصه درته بیان کړي چې دا څنګه نبی و پلار یې نه درلودی نه د پلار مینه او محبت لیدلی دی نه د یو استاز دا لیدلی دی مگر الله تعالی داسې وکړي چې په کوچنیوالي چې دا مازی د مور په پیدا سولای خبرې کولې نو اوس به دا کې متا تسوار ورېږي چې سړی چې د مور په پیدا سولای خبرې کله کوي چې خود تیر او دلو چا مینه یې زده مور په خلک په زور ورکی مگر دا داسې په صحیح خبرې کولې د خلکو پر چم لکه نه کچ ورغی چې په خې په خبرې کې دغه وخت دغه خبرې کول خلک ورته یو چې ته کښنه ته وګور دا الله دغه خارق العاده کارونه دي دا پر دې شیان بر اسباب باندې نه دي بنه نو د رسالت په مجمنو واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.